ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. و هرگز گمان مبر آن کسانی را که در جهاد کشته شده اند که آنها مرده اند بلکه زندگان اند نزد خدای خود روزی می خورند. بمرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست. بمرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست. جوانی خاک گردد ریا زود بجز حق جمله موجودات فانیست. جوانی خاک گردد ریا زود بجز حق جمله موجودات فانیست. سیته زور از ممرکن در رهی حق به قلبم آرزوهای نهانیست. سیته زور از ممرکن در رهی حق به قلبم آرزوهای نهانیست. به مرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست. به مرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست. حیاتی جاویدان در ستیز است ز اقبالم چه خوش حرف نشانیست. حیاتی جاویدان در ستیز است ز اقبالم چه خوش حرف نشانیست. چی خوش گفت آن حکیمی شق جانم حکم بینگا دران شیرین بیانیست. چی خوش گفت آن حکیمی شق جانم حکم بینگا دران شیرین بیانیست. بمرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست. به مرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست. ستیزش رزم پیکار و جهاد است چو مرگش درست آن زندگانیست. ستیزش رزم پیکار و جهاد است چو مرگش درست آن زندگانیست. به مرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست. به مرگی من مگو عهدی جوانیست یقین دارم شهادت زندگانیست.